ยากอบบทที่5ฟังให้ดีนะพวกคนมั่งมีจงร้องไห้และอดครวญเพราะความทุกข์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังเสื้อผ้าของพวกท่านก็ถูกแมลงกัดกินทองและเงินของพวกท่านก็ขึ้นสนิมณสนิมนั้นก็จะเป็นพยานปลักปำท่านและจะเผาผลาญเลือดเนื้อของพวกท่านเหมือนกับไฟท่านสะสมสมบัติไว้สำหรับวาระสุดท้ายนี่แน่ค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวในนาของพวกท่านที่ท่านช่อโกงไว้นั้นก็ฟ้องร้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวก็ดังขึ้นไปถึงพระกันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพแล้วท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัวทั้งยังบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่าพวกท่านตัดสินใจลงโทษและฆ่าคนชอบธรรมและเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจไว้ให้ดีเพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันและกันเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษานี่แน่องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วพี่น้องทั้งหลายจงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่แน่เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุขท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบและได้เห็นในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลายคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไรพี่น้องของข้าพเจ้าที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คืออย่าสาบานไม่ว่าจะทำโดยอ้างสวรรค์หรือโลกหรืออ้างคำสาบานอื่นใดก็ตามถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิพากษามีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้คนนั้นอธิษฐานมีใครร่าเริงยินดีหรือจงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญมีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเราท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนและเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งสวรรค์ก็ให้ฝนและแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมันพี่น้องของข้าพเจ้าถ้ามีใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมาให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขาจะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตายและจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย